Program trzeci. Trójka do trzeciej, 14 minut pozostało do godziny drugiej. Bed and breakfast w trójce w niedzielne poranki, a w piątki mamy dla Państwa przedsmak i krótkie spotkanie z Agnieszką Rafem i pewnym artystą. Classic song, a classic song by Ray Charles. Hit the road, Jack. Don't you come back, no more, no more, no more, no more. Don't you love that song, Agnieszka? Tak, oczywiście, że uwielbiam. Great? Hit the road, Jack, właśnie. Jest to taki wers, który nam już wszedł jakoś tak głęboko.